قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ درنو اوریدونکو په دې هله چې تاسو بتول راکرو خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو دا کس چې نو دونی میشت وړاندې د عبدالخیل په سیمه کې د جنگ پر مهال ونیول شو د افغانستان د ملي اردو سرتیری دی دا چې د په کوم احساس د طاغوتی نظام اردو ته تللی او دلته په کوم فکر راغلی و دلته نو بیا د څه سره مخ شو د کومو تبلیغاتو تاثیر لاندې دی اردو ته تللی و دلته په کومه جذبه او احساس راغلی و او دلته نو بیا د کومو کړنو سره مخ شو او بیا د خلافت د زمرو په لاس چې کېوته نو دلته دوی سره ژوند څنګه تیر شو همداراز هغه تبلیغات چې دی خلافت زمرو سره د ملاقات نه وړاندې اورېدلي وو هغه تر کومه بریده رښتیا دي دا به له دې واورو خو په پیل کې به دی خپل نوم راته واخلي ستاسو نوم څه شی دی د کوم ځای یاست دی زما نوم محمد اسرار دی د پلار نوم نقیب الله دی د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د ګټو قلعه سیمې اوسېدونکی یم او دا راته ووایئ چې تاسې څومره وخت کېږي چې اردو ته تللي وئ او ولې مو په اردو لیکو ته تګ اړتیا مو څه وه ولې تللي وئ دلته مونږ چې کوم وخت کې راتللو که نه نو زمونږ اړتیا او مشکل چې و زمونږ خو اصلا زما وخت چې دی چې یو شپاړس اولس میاشتې مې کېږي دي اردو کې او زمونږ اړتیا یو څه د دې دعوت تبلیغ د دې خلکو نه مې اورېدلی وه بل یو څه نزه غریبي هم وه چې راغلي وته او یعنی دا تبلیغاتو چې د وطن پالنه ده او د وطن خدمت دی او د وطن دفاع ده او دا خبرې وي ښه دلته چې راتلئ جنګ ته چې راتلئ په کوم فکر راغلی او څومره کسان راغلي وي او څه فکر در کول شوی و چې د چا په خلاف جنګ دی ولې جنګ دی دلته چې راغلي و دلته دغه پوسټې چې وهل شوي وي او مونږ دلته راغوستلي وو د دې په خلاف باندې چې یعنې دلته دغه خلک دي او دلته د درج اسلام ته هغوی نومی د داعش نوم واخېسته او هغې ویل چې دغه داعش دی او دلته راغلي دي او مثلا لکه د پاکستان اسیایي نفر دي او دلته نو دا هېواد ورانوي او دې په خلاف راوستي و دې په دغه ته کله چې جنګ ته راغلی نور ملګري هم درسره و تاسو چې لومړی د خلافت د غزمرو سره مخامخ شوئ د جنګ وضعیت څنګه و او تاسو څه احساس کوئ په د جنګ په موجوده جریان کې هلته خبرې بیل ډول وي خو چې کله بیا جنګ ته مخامخ شي نو بیا د سړي احساس بدل شي د خلافت په مقابل کې چې څوک تاسو څه فکر کوئ د جنګ هغه حالات څنګه و جنګ په لوړه کچه و د دوی د جنګ څنګه ارزونه کوئ د خلافت د مجاهدینو جنګ په کوم تکتیک کوئ یا جنګ یې څنګه ارزئ جنګ بس د ایمان او د یقین د عقیدې نه یعنې موږ ته پته لګېده چې دا جنګ او د ایمان او یقین داسې دی که نه عقیده دا نو چې څومره انسان کې وي او هومره د انسان غرور او مورال هم اضافه وي که نه نو هغومره موږ ولیدله چې دا حقیقت دی او دا حق دی که نه دوی جنګ تیز و جنګ تیز و نسبت د داسې جنګ که بیخي ما نه و لیدلی که نه تاسو په دې نه وړاندې په ډېرو جنګونو کې پاتې شوي عمارت سره هم جنګونه راغلي نورو ډلو ټپلو سره هم جنګونه راغلي خو تاسې په لومړي ځل دوی چې داعش ورته وایي د دوی په خلاف تاسې جنګ ته راغلی د هغې جنګونه او دوی جنګ څه توپیر کوئ تاسې توپیر ډېر دا و چې مثلا لکه دوی سل په سله کې تیز و د هغوی نه لکه د خپل د جذباتو نه او د خپل د ایمانی او وجداني دغه نه تیز و که نه او لکه نور چې هغه چې و مثلا لکه هغه نور جنګونه خو داسې نه و هغوی خو جنګ کوه تښتېدله بهته جنګ ساحې نه تښتېدله بهته ساحه پرې غوستله لکن دوی داسې نه و دوی ډېر تیز و او د ایمان او د یقین او د جذبې نه ډېر تیز و او ډېر او څنګه دا کیسه که راته وکړئ څنګه ګیر شوي او تاسو په کومه برخه کې ونیول شوي په څه ډول ونیول شوي زه همدلته چې ګیر شولم شپه وه او جنګ و وخت چې جنګ شو بس زه داسې یو مورچه کې ناست وم جنګ اول غټې ډزې وشولې که نه چې ډزې وشولې مونږ چې تر څو بس ځانونه رابرابرول نو بیا مونږ ته د ستاسو نفر رارسېدلي وو که نه بیا مونږ چې زه راپورته شوم داسې مې سره جیګ کوه نو ما ته نفر یو څه اندازه رانږدې وو چې سل مترۍ کښې ته نږدې وو که نه نو جنګ زما نه شاته هم ډېر زیات و که نه اخوا دې خوا نو زه د دې جنګ په صحنه کښې منځ کښې راګیروم نو بیا مخکې چې زما نه څه جنګ و لکه بیا نو زه پانسېدلم چې یعنې پاسېږم او جنګ او د هغه څه کوم تکتیک لیست مې ونکړل که نه بیا نو بس د خلافت مرګز راغلله او بیا بعد د هغې نه بس زه بیا ونیولم بیا ما ته ویل چې تسلیم شه بس حالات را ګزاره که نه بیا سلا مې را ګزاره کړله بعد د هغې نه بس ایسته بیا یې ونیولم هغه ځای نه راوستلم دلته راته دا ووایه چې دلته کله راغلې تاسې تقریبا دوه نیمې میاشتې کېږي چې دلته بندیان استئ تاسو سره د خلافت د مجاهدینو وضعیت څنګه دی په دې دومره دوه نیمې میاشتو کښې تاسو سره دوی برخور څنګه دی والي استئ یا نه یې والي استئ اخلاق یې در سره څنګه څنګه دي ستاسې هغه دوی سره ناسته ولاړه یا تاسو دا څنګه ارزوئ دوی تاسو سره خوی خصلت اخلاق څنګه و دلته چې زما تقریبا دوه نیمې میاشتې کېږي که نه نو زما دلته زما سره چې چا ښه نه دي کړي بد یې هم نه دي کړي که نه لکه د دوی ډېر ښه کارکردګي ما سره کړې ده ښه رویه یې ما سره کړې ده بلکې ما سره نه ټول بندیان سره مسې کړي دي که نه که چا سره بده رویه نه ده کړې څه پورې او د اسلام د شریعت په رڼا کښې فیصلې کړي دي که نه چا شریعت او اسلام څه فیصله کړي هم هغه فیصلې کړي دي او نه څه پورې کوم داسې کوم چا هلته دغه نه ده کړې او دغه تبلیغات چې تاسو ته اوریدل چې دا د هیواد دښمنان دي او داعش چې دی د پاکستان د عیسایي کسان دي او کله بیا خدا دې اوس تاسې ګورئ طبعا چې دلته مو ولیدل چې عیسایي کسان لګیا دي موږ سره جنګونه کوي ښکیل دي را سره په پاکستان ملیشیا راځي موږ سره د جنګونه کوي تاسې همدلته پاتې شو دا دوه نیمې میاشتې هر څه م درک کړل وم لیدل او کله بیا وایي چې دا د امریکایي پروژه ده تاسې دغه تبلیغاتو په ارتباط د لیدونکو اوریدونکو ته څه وایئ چې تاسې دلته څه ولیدل دا د چا کسان دي دلته موږ ولیدل چې دا چې دي دا نو خپله د یو خپله ځان له خلافت دی او بې دولت دی لکه د چا پسې کوم تړاو نه لري او نه کومه جرله ده بل چا پسې لري که نه او دلته چې دی نو دوی اسلامي خلافت او دوی د الله او د الله د کتاب په دغه پسې ځلي دي که نه او نور داسې کوم چا پسې اړه نه لري چې یعنې پاکستان پسې یا امریکا پسې افغانستان پسې داسې کوم تغوتي نظام پسې دا ته پخپله قانع شوی که موږ در ته خبرې کوو در ته خپله قانع شوی ما ته خپله دا درک کړي دا ثبوت ته رسېدلی دا خبرې ما ته ثبوت رسېدلی دا ما لیدلی دا خبره که نه لکه دا کوم چا پسې اړه نه لري دا نظام ښه او که دا راته ووایي چې تاسې هلته اردو کې چې پاتې شوي وایي څومره وخت تربیت دی کړی ټرېننګ دی کړی او په کومو برخو کې دی ټرېننګ کړی او هلته د لمانځه د اوداسه دا هم څه حساب وو دغه شان په دې ارتباط که معلومات راکړي هلته لکه ما چې کومه ټرېننګ کړی وو که نه ما درې میاشتې ټرېننګ کړی دی او بس بیا دلته کله راغلو لمونځ او دا اسلام او دغه دومره پابندي نشته دی که نه بس چا چې وکړه او که ونه کړه نو هغه څومره دومره پابندي او دومره څوک ورباندې پام نه کوي نو دا شراب او دا نشې هم عام دي نو که ډېر ګناهونه عام دي که نه لکه څوک دومره مخنیوی نه کوي نو څومره دومره نه مخ بېڅوک بېخي بېخي مخنیوی نه کوي که نه نو بس دلته ډېر دغه دي ډېر او د هغې ټرېنینګونه او د دې ټرېنینګ څه توپیر ته محسوسې چې د مجاهدینو کوم ټرېنینګونه کوي او تاسو کوم ټرېنینګونه کړي دي په داسې اخلاقي لحاظ په معنوي لحاظ په اسلامي لحاظ کوم فرق تاسو درک کړی هو ولې فرق نه درک کړی دلته چې موږ ولیدل نه کړل موږ خپله لکه کوم هغه مهر چې پړله کېدل وکړل موږ ولیدل چې یعنې حقیقت دا دی هغه خو نظام چې دی هغه نو نظام اصلي نه دی دا اصلي نظام دا دی هغه نظام نه دی شرعي نه دی شرعي نظام دا دی که نه هغه دولتي نظام دی او بس انسان جوړ کړی نظام دی دا خو الله رسول دی لیکن نظام دی که نه دا هماغه هغه خو لکه انسانانو جوړ کړی په لاس جوړ شوی نظام دی نو یعنې دلته چې تاسې څه ګورئ دا ټول د الهي قانون حاکمیت دی دلته او د دې اوس که دا څوک ووایي که نه تا به دا هم در کړي چې هلته خو خلک لمونځونه هم کوي روژې هم نیسي او زکاتونه هم ورکوي او مدارس هم دي او تدریسونه هم دي او دوی ولې کفر وایي خو که ته راته وایي چې هلته خو په دې خبره وکړو چې هلته هغه اساس چې دی هغه قانون چې دی اساسي قانون دی وضعي قانون دی انسان په لاس جوړ شوی دی نو قانون بره کفري قانون دی که لاندې هر څه ترېنه کېږي څه تاثیر نه لري په دې برخه کې ته څه وایې په دې برخه کې داسې وایم چې مقصد لکه هغه خو دلته چې لکه امریکا ده که نه او د امریکا ته چې په کوم سبک ودرېدل نو ته به چاته چې په کوم سبک سبک ولاړې که نه هماغه سبک ته راپاسېږي نو اوس لکه دلته امریکا ده دا خو موږ تاسو ټولو ته واضحه خبره ده ټول امریکا راغلې ده او دلته ده او د دې هر څه د امریکا په لاس کې دي که نه ټول واګي د امریکا په لاس کې دي دا موږ تاسو ټول پته ده نو دا تاسو ته دا تبلیغات هم شوي دي او دا ډېر دي چې دا د امریکې خلک دي او دا د پاکستان خلک دي او دا داسې وحشیان دي خلک الاله یو او ماشومان یې ووژل او دی ووژل او هغه یې ووژل او ظلمونه دي وحشت دی تا خو کوم ظلم وحشت داسې ازاد ګرځي دلته دې ولیدل داسې وژنې حلالې داسې وحشت بربریت خو دې نه دی لیدلی نه دلته که تاسو په خلاف چې کوم دغه شوي دي که نه تبلیغات شوي دي لکه ډېر تبلیغات شوي دي که نه لکه ماشومان او ډېر تبلیغات شوي دي خو لیکن دلته چې ما کوم ولیدل تروسه پورې داسې کوم بې شرعي او بې قانوني چا نه ده کړي که نه الله د الله د کتاب نه خلاف فیصله چا سره نه ده کړې نه داسې ظلم شته دی او نه څوک ظالمان دي بس ما ټول ولیدل او ټول خلک مې لیدلي دي او ډېر وخت مې ورسره شوی دی او ډېر ښه خلک دي او ډېر ښه مسلمانان خلک دي او ښه ته خپلو ملګرو ته دا اردو کې چې دي یا ضربتیان دي که ته یې خاص ده وربکیان دي او څوک دي او څوک دي او ملکیان دي ټول یې د طاغوتي نظام ټول ادارې ته څه پیغام لري څه ویل ورته لري چې دوی باید څه وکړي دا په دې تبلیغاتو همدغه شان غولېدلي پاتې شي او که نه تا چې څه لیدلي دي د هغې په ارتباط ورته اخري پیغام دې څه شی دی زما هغې ته خیلی پیغام نه ده چې یعنې هغې چې دا کوم وخت یې غولېدلي دي او دا چا غولولي دي که نه د توبه دې وباسي غادې شي درته اسلام خلافت دې راشي او دې سره دې بیا وکړي او دا حق لار دا ده هغه حق لار نه ده او دغه څوک چې په دغه صف کې دي څوک یې پیسې اخلي که څوک ورسره ملاتړ کوي څوک سره اوسېږي څوک یې فیصلې کوي دا د الله او د الله د رسول او د هغې دښمن دی دا خلافت او دا چې دی که نه دا نو الله د رسول لار دا ده دغه خبرې چې تاسې وکړلې دا خو تا باندې کوم زور شدت یا مجبوریت خو دی نه دی ته خپل زړه نه قانع شوی که نه زموږ په فرمایش دی کړي نه نه دا زما خپل زړه نه او دا خپل لکه زه ځکه پوره چې انسانیت او شرافت او دا چې هر ځای کې څوک ویني نو خپله حقیقت باندې پوهېږي که نه دا موږ خپله د خپل زړه نه ویلي دي او دا چا هم زور نشته دی او نور هم چا ژبر کړی دی نو قدرمنو اورېدونکو تاسې واورېدل چې دغه اسیر چې د خلافت د زمرو لاس ته کېوته دی او نو د دې هغه تاثرات تاسو او احساسات تاسو واوریدل چې د همدغه مزدور او غربي رسنۍ او تواغیت او تبلیغات تر تاثیر لاندې راغلی او د وطن د دفاع او وطن پالنې په تشپنامه شعارونو غولېدل او دغه کفري شعارونو باندې دلته د جنگ ډګر ته راغلی او بیا د خلافت د زمرو د جنگ هغه انداز یې لیدلی دی او هلته نو دوی ته معلومه شوه چې د دوی د جنگ هغه انداز او قوت څه ډول دی نو دا دوی سره د الله نصرت دی دوی سره د الله امداد دی د دوی په وړاندې هیڅ زبر ځواک ځواب نه شي ویلی نو تاسې یې دلته درک کړله دوی درک کړله او دی بیا چې دلته د خلافت دوه نیمې میاشتې خلافت زمرو سره په لاس اسیر دی نو دلته د شریعت د احکامو مطابق دی سره چلند شوی دی نو تاسې احساسات واورېدل چې دی نه چا وهلی نه یې ځورولی نه یې ټکولی او دی په خپله په دې قانع شوی دی چې دغه حق نظام دی دغه شرعي نظام دی دا دلته د اله د الله تعالی قانون حاکم دی او په دغه ټولو باندې خپله پوه شوی دی او قانع شوی دی نو دغه تبلیغات یې خپله ولیدل چې درواغ ورته ثابت شوي دي نو تاسې ته هم په دې هیله چې که زموږ له خوا نه کومه خبرې اورئ نو تاسې ډېر خلک دغه فکر کوي ګمان کوي چې تاسې خو په طرف کې واقع استئ تاسې خو بخمخه د خپل ځان ستاینې کوئ او د خپل نظام نو دا زموږ نظام نه دی دا د الله نظام دی موږ د الله مزدوران یو د الله د نظام د حاکمیت سپاهیان یو او دا به تطبیقوو انشاءالله او تاسې نو د دې خبرې واورېدلی چې دې او دغه طاغوتي نظام له صف نه راوتی کس دی او اسیر شوی کس دی د دې دغه خپل احساسات هم واورېدل دا کوم زور جبر نه و د دې خپلې خولې نه هم واورېدل چې دې څنګه تاسې ته خپل هغه نظریات وړاندې کړل په دې هیله چې که په اردو کې دی که په اربکیانو کې دی او ضربتیانو یا محلیانو هغه د دې خبرې اورېدلې وي او په دې هیله چې د تبلیغاتو نه نور متاثره نه شي او راشي د خلافت لیکو ته او دلته خپل بیعتونه وکړي او خپل اخرت خوار نه کړي تر بیا د الله په امان.